Zajebałem wielki wóz, za dużo suk. Młody dziś się wodzi i się będzie wiózł. Ups, ups, sam se kurwa zrób, sam se kurwa kup. Przepalony mózg. Ups, ups, ups, nacisnąłem spust. Wyjąłem mi z ust fiut, dla niej czupa czups. Zostawiłem spust. Ups. Ups. Znów się kurwa spruł. Kurwa jakiś ciul, to jakiś lamus. Ups. Robię parę stów, razy parę stów. Ups. Przepalony mózg. Ups. Ups. Płonie sobie siups. Pokazała bups, fups, czy styl i luz. Ups, to nie żaden fus. Piję sobie juice plus X okamus. Ups, nie opłacam ZUS. Ty kupujesz gruz, u nas tylko luks. Ups, nie ubieram sztruks. Nie używam szuks, nie przeliczam stów. Ups, ups, ups, to nie czupa czups. Płonie joy wersja lux. Ups, cyberplace, afgan kurz. Ups, chciałabyś mieć nas dwóch. Ups, cipka słodka jak miód. Ups. Ups, ja tu jeden, siedem sub. Każda patrzy na mnie jakbym Bóg. Wkładam z ust do ust, jedna jest deluxe. Cztery pozostałe jak na gałę gut. Szósta miód, ale mi jak zwykle pozostaje fus. Mus to mus, raz modelki, raz chuj wielki cóż. Jestem władcą siedmiu mórz, rucham wszystko oprócz kus. Słucham swoich mus, salut. Salut, mój fiut kręca się jak śród. Leżę nagi pośród cuk. W środku jedny albo dwóch, mój paluch. Grubszy niż nie jeden chuj. Penetruję każdą z dziur. Chcesz być gwiazdą, jestem twój. Salut, salut, jestem niczym młody Bóg. Co by ci się napiczy, liczy tu na spuść. Ćwiczy Kama Sutr. Ups, salut, salut. Ćwiczy Kama Sutr, salut. Kama Sutr. Dobra chuj, za co sobie go złożysz?